أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوع بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. مقصد سورة البقرة بیان د سلو و مسلو، اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جیاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سنجی سورت کی سلو مسلے بیانی گی تارنگی سورت سلو ہی سب کی تقسیم ہوں دے. اول ایسا آیت نمبر 100 پوری ای گیورا مسلہ اثبات د توحید، دو میسا آیت نمبر 101 میں 176 یو سو چھپک ہویا پوری پائی کے دویم مسئلہ اثبات در رسالت، در میسا دا 177 نا 253 پائی کے بیان دا جہاد فی سبیل اللہ، او سرورو محیسا 294 پوری پائی کے بیان دا انفاق فی سبیل اللہ. اولی حیسا سر آیتنا دا بیا قدریو باغون کی ترسیم وار، او داود اول یسی آیت نمبر 21 کے وا بانوان دا عبدو ربکم سارا. دو نیسے دا آیت نمبر 101 نا شروع شوئے کہ بھائی کی اس بات دا رسالت کئی پدفہ دا نا اعتراضوں نا شبہات دا منکرین و ذکر کئی او داری جوابو نا کئی او پدیبان ثابت رسالت دا پیغمبر علیہ السلام. تردید پوری ات شبہات ات اعتراضات بیان شی ملی پر رسالت باندھے. اول اعتراض آیت نمبر 97 کیوں کہ دفر تینا دوی میں ہی سے مضمون شروع کی در کہ من تازر کا نمانو جتا لکم افرشتو و ہراوی جبرین دے ہمیشہ کو شر باندھ راگلے پخل پہ اکر جو روڑی دھاری جواب کی در جبرین سرا دے دشمنے دا اور جندہ، بلکہ اصل وہ جدا دا چا ہمارا قرآن روڑے ستاسو دشمنی دا قرآن سارا ساسو قرآن بدیش دا تا بہوی چی تخصر استاو استاس خندے تاری جواب کو استاو دمی چی زما استاد سر ساسو دشمنی ستا غنشتا زکر سر بولا پٹے ندے یولے وصل وہ جدا دا چا ہمارا قرآن سی ساسو قرآن بدیش. دونے اعتراض 102 کی دا پمرگر رو باندے کہ من تازر کرنے منو چکے دے سلیمان علیہ السلام صفحی کی اعلان کیا ہوں پیغمبر نو اور جلاسہ کو دائی پجازو کری دلی جواب کہ وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفر یعلمون الناس سے جادو کفر دے دا سلیمان علیہ السلام نکڑے پر کے شیطانہ نکڑے تاکہ وہی تخصر احسا مرگلی خندی تشتاب من دلتا جوابی کہ وہی زمان مرگلی خطیق تھی زمان جانتی دی زمان قرآن مرگلی بھی نقصان تاسو کی تھی تاچر انسان کی خبرت مقصی کمی نوقت ابن کیوں کمی کرے ابن کیوں کمی بولی دلے پہ اعتراض ہم آیت نمبر 102 کی چھتے جادو تو کفر و اعلان کے لاب دو فرشتو را اوڑے داگی جواب کے فرشتو بھی کنے را اوڑے تو کہوئی جس الفاظ خودے ہی نداگی جواب تو فرشتو اس الفاظ دا جادو خودے ہی ناگہ دا پارا دا رد جادو دا پارا دا کم فرق دا جادو او دا موجزو دا کرامت تر مندر کیا دا خلقو پی جنی چی جادو سے دے او موجزو کرامت سے شے دے تا دا کوئی چرا تا دا بونا تابیزو نا منی لانکی درود نا منی دنگرے نا منی اور تو آیا دمو منم تابیزو منم ولیکن چې په صحیح طریقه دا ته چې وایي چې دا کوم دا ویژونه چې ته یادې دتونه یا دروږ یادې ته چې کتابونو کې دنو کتابونو د قرآن مخې دا لا د کتاب یا د پیغمبر د خبرو مخې د دا خبرو سره حیثیت نشته دغه مرم تعویلو مرم لیکن چې په صحیح طریقه وقدره کتابونو کې دنو کتابونو کې یا خو به دغه خلکو د دې چا لیکلي دپاره د رد پې لیکلي ته به د غلط مطلب اخلي او که نه هغوی لیکلي وي دپاره د ثبوت چې نشته دی نو زه به یې د کتاب خبره خو دلي نه دی که نه ځکه خو د هر چا کتابونه د شیعګانو د هندوانو د هر چا به خپل کتابونه بلکې به ډېر څه لیکلي ځکه چې بس کتاب کې راغلي دي نو به ټیکي څلورم اعتراض به شوچال کې اگر چلے تو ہم دفعہ الفاظ جو نہ ہونے کے منظر کرتا نہ ہونے وہ رائنا وے لو کسے چل رہے اللہ وے لا تخور رائنا رائنا ہوا یا الفاظ مو آئے جو بھائی کی ہوئی دے بے دے ہوئی ہو دے شرک کہ بھائی کی دفعہ ممبر بے دے بھی کی گئے ادارہ کی دے شرک ہوئی تیرا جی تا تو کوئی کہوں یا محمد نہ ہونے کے بھائی کہ یا محمد سا خیال دائی کی دیو جی نے ما بے ممبر حاضر نازر دے تا صفت دا اللہ نے ندا پوشیک شن اور کبھی واقعہ لوائے چلے دمیر نے ما یا محمد اللہ نے دے ویلے پیغمبر تے چردا قران کی دائیں گے صاحب کرام جی دے دے ویلے پیغمبر تے مستعد علی نظر تے دے ویلے پیغمبر صاحب پیزے میں اعتراض بیک سوچے کی بنس خوانے تے خبر اخ بندی کی مشترم حیران و پریشانی پرون دیو سے وی نندر سے دائیں جواب جس یوں دی نہیں چنس خوانے پرون چ کم کم دا اللہ انہوں نے دا اللہ حکم دے تا ته کوئی چاو سو بڑا دمنا خیراتون دی کور او سو دا او سو بڑا خیراتون دی کور او خوڑا دی او سو ناروا دی دا او ریلوے میدرے مشن مشتے را رنگی میلا دونا او دا ما او کور پدی خیال چلا دی کی سواب دی لیکن جو کوئی شم چیدان ناروا دی دل میں خلاف کرو دی او سو نا کنجو سے یو دی خونے چی پیو غلط عقیدہ باندے بکلا کورا دی مچانا بس اندار وقوم چیدو مشران ہوگی بگم اعتراض ایک سو سو راکی تو دانا نائبان نمونی منزل کا دانا مونی داگی جواب پینزل دی دی جواب ہونا سبحانا اللہ دانا نائبان نمونی دانا زور نہ پاک دے دویم بر لہو ما پی سماواتی بولن برا مقدر چسوی دادا اللہ دی نوشی دانا نائب بین بے مجاگم پا کسی سی درین کل لہو قادر تو اللہ دا آجز دی چنائب دا اللہ شی نوپی آجز دے دائیں گے سبرم جواب علیہ السماوات کے والا کلا اللہ سبحان رضو کی جو اور بار ہوسو کی بار وقت کی سبنائی ہو نجان وقت کی نور سنگا حجت پیدا سن کار بار وقت کی گران اور بیزم جواب و ادا قضا امن فا انما یقول لہو کن فا یقول چیلے یوزا پا ارادت آگاکار کول آگاکار کی ہی چیلے اوکار ارادو کی آگاکارش ادا پا نائب کے ساجش اور میں اعتراض بیک سو اٹھا رہا کی یو سر قتل لسو کدر اللہ بے نمبر ایمان تری اللہ پس پڑے ہوئے دار دو جواب کہ دنیا دے بادشاہ قانون طریقہ رہنے دا کہ اگر کرا یہ حکم جارے کی عمر کی اکبر بادشاہی کی مدا سے نہیں کہ کدار چار کو تجی اور آپ چاہتا ہوں ڈبے چھپے جمال حکم ہونے بلکہ اگر یہ حکم جاری کیا اگر جاری شی پٹول پر کدار دب کریں گے اللہ وہ بادشاہ آنو بادشاہ دے مالک الملک دے نہ وہ لے دا سے پھر جہاں کیا تو بدان دا اللہ وہ چرا زمان پہ عمر دے دا عمرے اگر پہ نمبر را لے گلے کچھا ہمونا بھی تو زم لے فائدہ کچھا ہمونا نقصانی زم لے بیاد الموم و ذات میں اعتراض مست کی واقع دے ابراہیم علیہ السلام دے پار دے ترغیب تیرے دا مسئلہ بیان اول لی سنچی بابا بیان کڑی دے اگر رکھا اور دے پار دے تجریب چی وئی زم تا پرکا دے بابا بجھن کتو دے آوازی ماں دے بابا دے برسنگ ورارو دے آوازی اور دے چول قوم سرا دے دنیا دے دنوں کی دنیا دے بادشاہ نمرود سرے مقابلہ دا قوم سرا پلار سرا مقابلی کری دی پہ آواز ایمانی تو یہ واقع کہ درے خبری ہوئی یہ ایک سو پر چیسے بس کے بیت اللہ بنیت دے توحید فلی مدرسول کو نفی کہ بیت اللہ کو ساسونی کو دے توحید مرکز کر دے اور اتاس پہلے کشیر پولے داریں گے بیر مخبر ایک سونت جس کی چھے داخلی پیغمبر پیغمبر علیہ السلام دے خوشا او مشران دعا او دیوی علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا او جن اصل میں کار او درے میں خبر ائے تے بڑی صورت اس کی کہ دا توحید اتفاقی مسئلہ و دے پیغمبران دے ٹوڑو خصوصا نصاص مشران ابراهیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام اغی په دې باندې خپل اولاد ته وصیت کړی دی، دا اوس څنګه دې انکار کوي؟ بیا ته اعتراض 142 کې دغه سیواله چې یعقوب شفان چې موږ تاسو ته نمونه چې تاسو پیغمبرانو ته بل پیغام وسته دا غی جواب قل لله نو شکر نه لري دا الله د پاره یو سمت یو طرف خاص نه دی، الله هر طرف ته موجود دی، کمال دا نه دی مشرق ته مغرب ته مخور، بلکې کمال دا دی چې د الله حکم وایي کومو بیت المقدس ته مخ کولو هم دا الله حکم، کوم څه بیت الله ته مخ کولې دا د الله حکم دی، نو اصل خبره دا ده چې د الله حکم ومني تابعداري دا ده اصل کې، لیکن چې دا الله حکم نه مني کتا رسول الله دا تابعدار وي چې تابعدار نه، نو اخ کمال دا ده چې دا الله حکم ومني ضروري دا ده. بیا الکتونه بیان کړل د تحویل نه کړي او امور مصلحین ذکر کړل او ورسره تسلی تشجیع ورکړل بشارتونه ذکر کړل. اوس دې آیت کې ان صفا والمروه من شعائر الله دا نه هم اعتراض دی پر رسالت باندې اخري، اگر نه هم شبہ نه هم اعتراض پر رسالت باندې، اعتراض داو چې بخبلا د بوتانو توافونه کوي پیغمبر باندې دا اعتراض وکړو، لکه نبی علیہ السلام دا اعتراض څنګه پیدا شو چې کله نبی علیہ السلام عمری لا یا راغلی دی او د صفا مروا طواف کړي هغه چې کوم لاندې وړې وړې نه پاتې کوم څه څه ته پوه نبی علیہ السلام چې کله عمره نه راغلي دي صفا مزه په عمره کې طواف چې کوم څه شو بس عمره کې چې دی طواف د صفا مروا چې کوم سایه ده واجب ده وجه او دا دی وجوب د احادیثو نه ثابت دی وشو دارنگی باہر دردان مسئلہ دارو بات کی خبران نبی علیہ السلام چرا گلے دے صفا مروہ سا یہ کڑی دا عمری کے دوران کی نیا دا خبرہ دا صحابو جن لگا گلے دا اغیبان یا چاہ اعتراض کری یا منافقان دا خبرہ کری یا مشرکانو دا خبره کړی چې په خپل د بوتانو طواف کوي، خپل د بوتانو طواف کوي او مونږ ته وایي چې دا د بوتانو ته سجدې کول او د دې نه طواف کول دا شرک دی. پوهشي قرآن د هغې جواب وکړو چې ان صفا والمروه من شعائر الله، صفا او مروه د دې سایه د دې طواف کې دی دا د الله د دین د نښو نه دي، د دې پس منظر څه دی؟ اصل کې پس منظر یې دا و دا اعتراض ولې راغی؟ اصل کې په زمانه د جاهلیت کې یا د هغې نه وړاندې خو د نبی علیه السلام د بعثت او د پیدایش نه مخکې راغله، کافي مخکې صلاح دې د څومره وخت وړاندې مخکنی خبره او دا مشهور خبره او بارا وو کی چې دا یو سړی او اصاف نوم یو او رخوی نوم نایلا او بیت الله کی زنا کړی و بیت الله کی دنا او الله دې ګټ جوړ کړی په هغه سره بیا دا نو خلق وګړه دا خلق په دین ابراهیمی باندې دا وکړه دې ندی دا گٹی واغستی او یہ طرف تے او جوڑی چہرہ وٹوڑا بیا سبق بعد شیطان دی رست خلق ہوتا راگرے دیو دو وسوسو پشکر کے دا خبری ہوتا چھوڑی دی چھوڑی دا خواہ شکانو کوئی شی او دا خواشنگان و دا خوبت خلق نو اردی وجنا اگه بانده اگه گتی رویشتی او یو دا آسان چکم دا سڑی اگه بودو لکا اگه گتا چو دا جوڑشی وان اگه دا صفا پانده که بوستو او نایلن چکم وان اگه پلا اگه جر چکم دادی سری سری زنا کرده وان او اگه پا مروا بانده دا گتا که بوستا او بیا بدا خلقو دادینا تواف کو او دارنگی دادی زیارتون و تواف دیکو پوشی نبی علیہ السلام و صحابی کرامو دارشی بیا ختم کرے دے بعد کی بیا چی نبی علیہ السلام دے عمری لا نسان تھیر اطلاق لے دے او دا خبر دادی تواف کرے دے غالبان دا جا فتح مکی نباد واقع دے دکا چی دکا بعد کی دارشی دے نبی علیہ السلام یا دا دې نمک کې الله وانه مو خبر یې کې دې شو ملې خو به نبی دې سلام چې دې تواب کړې وي یا دا اعتراض مشرکانو کړې وي یا منافقانو کړې وي خو پر دې سلام دې وی یا صاحبو ما دې اعتراض چا کړې وي کله چې په خپل دې بوتانو تواب کوي او مونږ ته وچه دې بوتانو تواب دا شپ دې وړاندې دې دا باندې کړو قرآن دانگی جواب و کوچ اینا شفا ورمر وطا من شاعر دل دا دا اللہ دا دین دا نخونه دی دی لانا ایزت ور کرده دی او دا ایزت دا ونی ملاو شد دی شفا مرواتا دا ایزت ونی ملاو دی دا واقعی منگوی جوا دا آیت نمبر 124 دنانی و ایدیب تلا ابراهیم ربو بی کلمات فا اتمهون ایبراهیم علیہ السلام بابا او امتحانات او کیا امتحان چکر اخل او بچے سارا حاجر بی بی او اسماعیل علیہ السلام فیل رسول رسول او اللہ او تحکم او کچھ دی بوزو او دل دیکھ رہے فیت اللہ نو جوڑ دا روز کوشی نو دارنا تحکم باندی اللہ ایبراهیم علیہ السلام پر اخزا زوان اخزا وارا اولادی کی اسماعیل علیہ السلام ورکیو دیر کو دعا گانو ای دا اللہ ناوختیو اور اللہ ندا بچے ورکڑیو و دا اللہ حکمو اغیرات دفری مستل او بیا ابراهیم علیہ السلام کی جلوان چا نو خلی و دوی الامن تکلونی یا ابراهیم منگی چا تبری وستو ندرد دا انسان درد لگی نسو فصل شتا نسو بوشتا دا ایسو مشتا یو زلی دا آوازو که ابراهیم علیہ السلام روان دے پشان روگی دویم زلی آوازو که ابراهیم علیہ السلام پشان روگا کتل بدلی این زل باندے پشان روگی ناکی پسلون زل باندے دخلوی آللہ و امرکا بیادا اللہ تا پدی خبر حکم کرا چی دیدر دا پیدا ابراهیم علیہ السلام مخراوارو آو اللہ و امرنی بیادا آو اللہ ما تا حکم کرے دے چی دیدر دا پیدا نوخذ قارون دینو نوخذ اندر آوا او توی ایدن لا یزیعون اللہ ازازا بس اللہ ومن نخرابی دیتے تقریبا دیو ہفتی راشن اگر خوراک بخینے پر جرمی سوکوئی کوئیشو زکر چی زنانا خوراک کئی مداغی سینا کی کوئی جوڑی گی و ماشون لبا خوراک ہوئی تو ایفتی پوری خبر اٹیگ روانا ولیکن چی خوراک ختم شد مجھ دی سرا کو دزان غم نو مور سرا دے بچی غمی دزان غم سرا نی تیرے مرد بکٹ پرتی ساتھ یو جینو ہم بڑی بچی غم کئی رفضان پروان ہے کوئی شو مجھ دی سرا دے بچی غمو چرا دے دے بہت خوراک سے بند بستی خوراک کو ختم شو خاما خاما آشم چو خوراک کو دلدہ ہو جی نوگر دو سکے کلا وہ جڑا ہو جی نو خوشنک ہے نو دی خودی دوران کیا خواری خامنڈی شروع پیچر دی څخه خوراک باندې وسو چې ثقافت او وینما خوراک به دیوالن د قرض په تور باندې چې خاوند میرا شو رګر او دې باندې اته ګور په ورو کې او باندې دې به مونږ دې ته یو وایي او شو نو دا صفا چې کومو اوس خو را غځي به ټول اوار شي وي او دا یو ډېر کوي وایو هر باندې یو چې کله د حجرات سره د حجرات تر سره ودرېږي بالکل مخامخ چکن دے صفا دے رہے کوشي او داغینا لکه چې د حضرت د مقامخ صفا ډېرې ده او داغینا پاپ مروا ډېرې چې کومه کوشي هغه داغینا لږ جدا ده بیا کوشي خلکو آسان دي سره په نیک معلوم کتلی شي دغه نه چې بره تصویر وګوري خو بهرحال نو چې کله دې صفا ډېرې ته دا وکتله دې غره ته نو د صفا ته جو کېږي نو بیت الله کس طرف ته راځي چپ طرف ته لیفټ نو دی دا کوم ځای کې چې د زمزم اوبه خو خیر اوس خوا چې کوم مخ کوم د لیدو ځای نو مخکې چې کوم تللي دي نو هغوی به لیدلی ځکه هغه وخت کې دا کوې چې کوم و د زمزم و خلک به دې ته کوزېدل لاندې او اکثر به هغه دوی نه خلکو به خپله په هغه بوکه باندې اوبه راایستې پوه شي خو بهحال بیا تقریبا د 2000 نه مخکې خبره او بعد کې بیا هغوی دا ځای بند کړ اوس په هغه هغه ټیکنالوژي دومره سیور زیاده شوې ده چې ډېر سهولت سره هغه څیزونه خلکو ته ملاوي اوبه وغیره خو مخکې لکه پوڼۍ بوته بوجو ځان ته سوډانو ګورې تاسو بیک کې د بیت الله دا دروازه ده کوم طرف ته بیا رسول دی او دا دروازه ده ډېر ټولې ته مخامخ پوڼۍ بو بوشي وي اکثر حادثې ور بکیو شو ځکه هغه پوڼۍ داسې هغه کاڼې بو اکثر تازه بلوندو خلک به په بوم پیدا اکثر په کې مړی کو دي چې په دې اړه باندې شو دي او په هغه به باندې سو دي او باندې شي ورته کوشش بمبي او دونه کې دی او پر تاسو سیستم شي نو نو دا دا چې کوم دی کې دا حضرت دا به رمضان دا کوي دا وو چې کوم دی نو راوتی چې نه دا دې کې اسماعیل علیہ السلام یې چورې دې مطلب دې بیت الله دا دروازه چې کوم طرف ته دا هی طرف ته هغه دې چې مخ مخ دا کوم دې زمزم دا اوپر وته او دا دې کې دا چورې او صفا دې باندې چې براو دې دلا دې پتی ګس طرف ته اخ وا دې په غزل دې پچې دا قافله وې نه ما دا بچی دا پاره د خوراک بندوبست وکړ زکه دې زو په ما دې دا بس خوراک ملاو شي نو دې دې خوایو کدل سفونه دې صفا دې نه دارو رو کو دې او دې به ماشوم دې کدل بچتا خو چې کله کم دې کې دې صفا دې نه دا کوزيږي دې مروا طرف ته دي خو چې کم دې کې دې ته دا بچي د نظر نه پناشه وي دې خو چې دغه غرونه ورا وخه دې څه کې دې نظر نه پناشه وي دې ومن ډکړې دا مروا طرف ته خو چې کله دې تخوا بس کله دې مروا دې نه ته یا غر تخيږي چې کله دې د ښکار شوی دا چې را د زیر د ښکار شوی په نظر راغله نو بیا ورو ورو پر باندې تللی را چې مروا دې نه باندې ولاړه دا ګور یې په دې په چاره ک څه قافله وي نه ما ورې کې سي دې نه واپس واپسې کې چې را کوزي کې د مروا دې نه نو بیت الله دې اخی طرف راځي هغه طرف نه چرایي نبی اخی طرف د دې بچی د پام کوي او چې کوم دې کې دې بچی د نظر نه پناشي او اپ دې کې دې منډه وایي نو کله چې دې وګړي د دې نه کې کتلی دې صفا او د مروا په منځ کې یو مثال دا ټول دی دا دې دیوال نه دې دیوال په یو نو دې کې دا منځ کې دا ټیبل چې دا دی دې دې یو مثال یو کې سمرا دا دې دیوالونو باندې هغه شنو لایټونه لګولي وښه میلن حضرت مرتوی شنه نه راډیو لګوري صرف د نخې لپاره وښه د خلکو لپاره نه او هغه لکه د شړو لپاره دا چې دی به هغه دې کې منډه وي وښه د بیا نه څنګه چې دی ځان منډه وي ترې شي هلته وته هغه منډه والی وښه څنګه اصل کې دا عمل حاضر بیبی کړو د اسماعیل علیه السلام لپاره وښه صفا ډېرې تا د صفا ډېرې نه مروا بیا د مروا ډېرې نه واپس صفا ته راغلې تقریبا دا یې شروع چکر داسې والی د صفا نه شروع کېږي دا د صفا مروا چې کوم څه آیا دا د صفا نه شروع شي او په مروا باندې یو چکر دا دویم دریم څلورم بیا پنځم بیا شپږم دا نوې او صفا نه چې واپس مروا ته ځي دا اووم چکر دی یعنی په صفا شروع شي په مروا باندې ختمېږي او دې طریقه دا چې هغه په غزه کې چې په صفا ډېرې باندې ودرې دي بیت الله د مخ کو یسو سره دعاګانې وخته شي ځکه دا دعا د قبولیت ځای دی او چې حاجی دې به دامل داسې کړل کله چې بیا مروان لري دخل اوخي هغه طرف ته نو ارتم بیت الله ته مخو دعاګان لسنه وخت شي کله چې دا مروان لري ته رسیدل د پوغم شکر مان غدی خوای پانکړ رزق ما دی بیت الله کی طرف تر راځي کله دا طرف چر راځي چې مروان طرف نو باندې کی چې کوم دی کې اسماعیل السلام چې ولې دا راځي کی وګړه ته کی دلی دی جبريل الله را لګرې دی او دا راځي کی دا غزې وانه دی چار سره او دا ځکه چې وګړه ته دې دې دې زمزم دا خوش او دا کله کته دې چې وګړه وتی دې نو را باندې کړې دې او دا نګي هغه دې سزې دا انکړې چې مطلب دا وګجم شي او بیا بس خوش او زمزم چې کوم دې ګورې دا ځان له یو خوراک ته ښه خوش دې دې چې متي وګړي هغه په دې دیر کی متیو بریدایا ساتھے دا مکی سے غالباً داغی خبرہ میں ہوئے دلا کہ دا جنت دوبو نمزیاد دادی دغلے درجے اوچے دردایا ساتھے ہوئے دون یو اعلیٰ درجے والا دغلی پر خواہ او بل دغم پکے شفا پکے لے رہا پوشی چھ پسنیت باندے یدیو جنا رمان سے کرتے چھ پسنیت باندے سستا سے نیتی مطلب سو دعا دی د دې د ستر نمک کې څه دواو واړي خوش نورمال خپلې بیا خوش بهر د دې نه بعد وقته یو انسان جلدی کوي کوشش کوي الله د بده کې د ده په دې کې نقصان دی خوش دې دی ورته نه حدیث کې راځي چې قیامت پر بالا بازي داسې د عمل اجر انسان له ورته چې انسان مرکړ نه یې ژوند کې پیدا بنده بالا نه د پوز کې چې الله ما په عمل کړې نو لیکن زما په عمل عملنامه کې د دې هغه د ثواب دی الله به د جواب کې فرمایي او دا ستاسو دعاګانې چې دنیا کې نوې قبول شي ورته د دې دای چې انسان له په کار کې دعا کوي خوشي قبول شي خدا قبول نه شي الله به اجر درته هغه عملنامه کې لیکل کې د نیکۍ په تور باندې چې صحیح او جایز او شرعي اجر دی ٹھیک شو او بهر دا عمل داغي الله تدون خيسته کارش چلا دا عمل تر قیامت دخل کو باندې د مسلمانانو باندې دا یو شی لازم وګرځو چې دا به خامخا چې د عمرې لاندې نو د امام بوی سره مترا پولیس باندې دا عمل واجب دی خوش او د نور پولیس باندې اغیر په فرض وای ځکه داغي پولیس باندې نور امامانو پولیس باندې واجب او فرض دا یو شی دی که نور امامانو په کتابونو کې چې دا خبره زین مخې ته درل شي چې هغه د واجب ویلو د واجب پولیس واجب دای پولیس باندې فرض ښه امام ګورې سره هم ترای صرف لګي او فرق پکې کوي ځکه د دې چې کوم وجوب دی د صفا مروه په دا سب کې د احادیثو نه ثابت دی په ورته وي دیو جنا امام ګونځا مترای هغه کوم کده وجود درجه ورکې کوم چې دادی شنه ثابتي او چې قران نه کوم ثابت دی امام سي پولیس باندې هغه کوم چې دا فرض دی دا قران د الله حکم دی ورته یې هغه هغه نه فرض درجه ورکې سره دا فرق کوي ها نو به امامانو پولیس باندې واجب او فرض کې فرق نشته نو هغه فرض لري ورته چې دا فرض دی امام ګونځا مترای وایي چې واجب دی خوشي او پر د نه پاتې شو نو دم دم باندې وړي دم مو کې خام خوش صفا مروه ساي جوشي راګې نو بیا سر خرول دی او بعد داګې نو بیا احرام یې سم دي مسلمانان نو پوری احرام وو بس بیا سر وخاري انا کې سر خرول اول دي چې سر او خلې ته احرام نه وته شي او ګر احرام دی اول مشت بعد کې سر وخرو نو دم دم باندې راغلې یو ګړ وغیرہ دادې دا و بیا ورکه باندې مکوا دارنگی معصومان چی کم دی دا پا شاعر اللہ کی رازی دارنگی جماعتونا دا پا شاعر اللہ کی رازی علماء حق پرست چی کم دی دا پا شاعر اللہ کی رازی دیو کې حدیث کراري بي اسلام فرمایي او الله فرمایي او من عاد من عادني ولي فقط عادت تو بالحرب چا چې زما د ودي سره دښمني وکړه او عالم وي د الله دوست نو زه هغه ته اعلان جام کوم نو عالم چې دی د الله دوست وي او د هغه سره دښمني د الله سره دښمني زه به شاعر الله دی دارنګي مقبره چې کومې دي دا په شاعر الله کې راځي دیو جنا کو مقبره کې بول کول نیازه وغیرہ دارنګي د مقبره پوزیشن باندې چې مقبره بيزتي کیږي او نه کیږي د مقبره نه خشاب نشه راوړي ها د موږ مسلمانانو په دې شیز کې زیات کمزوري ده د مقبره نه خشاب نشه راوړي خو شي تر دې پورې نماز ذکر کوي وی کدا مقبره و نه دا او یو لار کی مثال خلکو د تدریس ته یو مثال شین دی یا ولدا چې خلک پای کې تدریس باندې تیریږي او دا غي د پاس پول جوړول دي په دنیا کې یو ځای کې ملګری نه ملایي سره د مقبره لګي دی وې دا ملګری یو بیا هم نه لګي د مقبره وښه خراب دي چې پوښي زره زره بوشي لیکن د مقبره خشا داغي لرګي دا بری شو غري او تر دې ته وګوري دا دوه نه کوي د مقبره یو عزت او تعظیم ده چې دا اران کې قران وي شریعت وي چې دا جمعه تن کې لا رکولا وي یې مطلب دا دی چې په دې کې لا رتن غرا او ورسره دای په هټ کې جمعه ته دا د جمعه حدود رکتن کا لا رکو لاو کا دیکھو رکو ہے جمعات دا اللہ کور دے ملے ہم کو شاعر اللہ کی راجی او لیکن جمعات تن کو لا رکو لاو کا دو رکو لے کم دے لیکن دا مقبری لنگے خشا دا پھول دا پار دا لا دا پار دا تن سی استعمال ہو اسی اسی دا پار دا سی استعمال ہو کوشی او زمان خالق دریش زمان پروانا کے چسی اوکل پکی ان صفا والمروه من شعائر الله يقين صفا والمروه من شعائر الله جنو من شعائر دين الله جنو د دین د الله نه دي دې دین الله عزت پر پره ده دا تاسو چې کوم خیال نه چا صاف او نه اله با خیر باندې پیغمبر دا کوي نه نه نه دې الله عزت پر پره ها فمن حج البيت نو چا جهاد جو کو د بیت الله ابیا تمرا یا عمره وکړه فلا جنا علی نشه ګنا په د باندې ایه توف می ما کی توف کی د دوانو توف کی د دوانو سمانا د صفا مروه ها د صفا مروه توف چې کوم دی وچا کړه نو که نوراچا فمن حج البيت نو چا چې حج کله می تولا یا عمره وکړه ای مطلب حج لا عمره لا فلا جنا علی نشته دې ګنا په د باندې ایه توف به ما کی توف کی دې دوانو خکاری خدا دې چرا چې سره هر لا یا عمره لا قران کوئی فلا جنا علیه نشته دې ګنا په د باندې ایه توف به ما چې توف کی دې دوانو ای مطلب د صفا او مروه طواف خکاری دا چې چرا مستحب دې ځکه قران کوئی چې ګنا نشته په د باندې یعنی بیان نکړي بده چې انداز کی چو مطلب دارے کہو کہ گھٹیل تک کہو میں نکہ گناہ گا رہی پینا دس اخکاری گا اللہ کی ماں وقتی بھی بڑے کہ در احادیث و نصابت تیرے دی وجود واجب دے خان دور امامان بریز باندے فرض دے در صفا مروا تا لیکن قرآن کوئی چو فلا جو نا حالے گناہ پکے نشتر رو مطلب دارے کہو کہ گھٹیل تک کہو میں نکہ کہ وہ صحاب عمل اخکاری وہ اولا ساتھ دائی اثر کی کہ قرآن چیوے بھی فلا جو نا حالے نو دا د عربو په خیال وایي ها ما زه هم اور عرب دا عربو دا خیال مطلب چې د دې دا طواف دا ضروري نه وي اور کوئی دای داوی په خیال باندې وی دي وي او یو کاری وی چې مطلب خو دې کډی ته خو دې نه کا پروا نه کوي نو دا اصل کې داوی په خیال باندې راځي کوي ورنه د صفا مروه سایه د دې طواف دا حدیث او ثابت ته واجب دی او ضروری دے خامہا پا من حج البیت نچا چا جو کدبی کلا اگر تمہارا یہ عمر اٹھا یعنی ہر جا عمری لگا رہتا فلا جناح علی انہی شرے گناہ بدمان ایہ توفی ما چی تواف بیئے دوانو یہ دائے دارا وہ بخیال ہوئی دارا وہ با تو پرواہ بے نکوڑا تو تواف دیتا ہے تو جو حجون خوئی کول کرنا حجون عمری خوئی کولی نوانی با دیتو نا پرواہ کولی کولی کولی کولی کولی کولی کولی کولی کولی کولی ودای داوی په خیال باندې ویسر کی وایتا و من تتو اخیرا او چا چی ریاض وګرنی کی تتو نفل عمل تو یعنی زیاد عمل د فرضنا کوئی شی د فرضنا علاوه د سنتنا چې کوم زیاتی عمل دی نفل چور تمو وای اگر ته تتو وای و من تتو اخیرا او چا چی ریاض وګرنی کی کوئی شی زیاد نیکو کڑا یعنی اگر دو عمرے نا علاوہ زیاد نیکی سدا اگر مثال التن منجن اکر نوافل وغیرہ توافن اکر ٹھیک ہے مداغ زیاد عمل لے ومن تتوا خیرا او چاہتی زیاد اکر نیکی مطلب دو حج عمرے نا علاوہ زیاد دا کو لازم دی کنا کو قبول جیسے لیکن دو دین علاوہ زیاد نیکی سے توافن وغیرہ کھوڑ او چاہ دی زیاد دو پر نیکی فین اللہ نوکن اللہ شاکر قد ادان سارا عمل لے علیم کوئی ادات دے پورا شاکر صفت قرآن کی دالا ہم ذکر شرک قدل تا نور زین کی برازی او شاکر صفت دبندہ برازی قرآن کی خام لیکن یا ساتھی دا لفظ دا انسان دا پارو دالا دا پار ذکر شرک ویا ساتھی دانا چیتسن چی دا انسان دا پارو دا شاکر صفت راشی مانا منگا کو شکر گزار شکر استن کے بدا مانا دانا چی دے دیکھے تو دانا دکا اللہ چاہتا جتے والا دے چاہ شکر بازی نا دے دیکھے شاکر صفت دانا دے پائے جو کرنے مطلب تو چکم دانا شکر بازی دانا دے نمتنو اللہ سا دانا کی دا نو عبادہ چکم دے دانا کے اللہ سا دار عمل قدر دان لے سا دار عمل قدر کم کے لے چکم تنے کامل کے مانا قدر کو ان کے ہاں فین اللہ شاکر یقین اللہ قدر دان سارا عمل علیم کو ادا دے ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ یقین صفا و مروۃ من شعائر اللہ دنو خود دین دالا ندی فمن حج البیت نو چا جہ جو کل بیت اللہ اویا تمرا یہ عمر اکڑا فلا جناح علی نشے گناہ قدمان ہے یہ توف بما کہ توف گیدے دوانو و من توف نہ ولا رسا یا نہ دا صفا و مروہ ومن تتوا خیرا او چاہ جی زیاد طواف اصل کی لکا قرآن کو طواف لا ذکر دیکھے مانگا چکر بے گا کوشی عموماً دی دا پارا پو دفعی کی بیسرا کی سا یا لفظ استعمالی کی کوشی پر طواف ہمیں استعمالی سے مسئلہ پر کنش کریں ومن تتوا خیرا او چاہ جی زیاد اپنی کی فإن اللہ بنو بشک اللہ شاکر قدادان سالامن لعلیم پویدات تے